wpakowali się chłopaki w biznesmenów. Dusze posprzedawane, król mi da na sumieniu. Chuja zostało z muzyki z przekazem. Jaka bieda, zajmij oko tatuażem. Upadł obiektywizm w muzyce ulicy. Nie musisz mądrze gadać, ważne jak się szczycisz. Krzyczą, krzyczą na bitach za miliony. Złoty cielec zabrał cel, cel w szampanie utopiony. Dis i przemoc zamiast wzorów do naśladowania. Masy w kolejce do tantiemów pobierania. Muzyka buntu stała się popisem stylistów. Umarła prostota na rzecz dzieł wizażystów. Nie chodzi tu o to, by dać się wkręcić w las idiotom. Nie chodzi tu o to, by grać i mieć już tego potąd. Nie wchodzi w grę jak dotąd, to byś mógł coś zmienić kwotą. Nie szkodzi, że masz śmiać się, że ja wciąż chodzę piechotą. Zmieniało się chłopakom w głowach. Trzeba byłoby ich złapać, kazać zacząć im od nowa robić to, grać i pisać. Przecież sens się nie zmienia, to nie hajs ma tym rządzić, a podobno wera. Scena zdycha, zdycha, scena w gównie, to nie rządzi pycha, pycha. Wrócą rapu koniec, podświadomie słysząc o poziomie. Niszczę łatką wzrokiem wbrew co po niektórym z ponad koniunktury, co na tobie jeszcze myśli. Po to żeśmy tu przyszli stojąc z boku, pójdź pełnych amoku, pieprze ten wyścig. Ten fejm się miany i tak kąty sławę. Mam cel obrany, ja tą komerę dławię. Yeah. Jedni żyją z muzyki, drudzy dla niej skazaniec, kontra wybraniec. Jak każdy krainy dźwięków mieszkaniec. Działam jako posłaniec i mówię, tudzież podróże po amplitudzie. Kulansu o studzie od stycznia po grudzień. Smutki utopione w strofach, nie w udzie to fach. Bez złudzeń potknijcie się ludzie. Po co trwonić harmonii stan? Na ten cały sprzedawczy chłam? Znikam sam, gdy pyków witam, gram. Nie chodzi tu o to, by dać się wkręcić w las idiotom. Nie chodzi tu o to, by grać i mieć już tego potąd. Nie wchodzi w grę jak dotąd, to byś mógł coś zmienić kwotą. Nie szkodzi, że masz śmiać się, że ja wciąż chodzę piechotą. Pamiętam to i widzę teraz, kto umiera w nurcie, gdzie spływają zera. Wszystko w hurcie, aż chujcie strzela era. Na disco tak nisko kładzie rapera. Rzadziej czujesz jego bliskość, raczej w podkładzie bardziej ufasz piskom. I tak z dnia na dzień i wpak w zasadzie i co? Lepiej dasz lupy zyskom i nie pseudo. Trzynam się jak stal wiertło i mam fale jak Posejdon. Tyś nie pierdol mi tu z rezerwą. Jak procent w ręku mam berło. To jest 100% na otarcie łez. Dodam, że w istocie to kiedyś potrzeby pocie. Nie chodzi tu o to, by dać się wkręcić w las idiotom. Nie chodzi tu o